شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، عائشہ بھی ہے پیغمبر، شہزاد علی اکبر، عائشہ بھی ہے پیغمبر، شہزاد علی برچی کا پھل ہائے اکبر، برچی کا پھل ہائے اکبر، رہ گیا سینے کے اندر، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل مادر، شہزاد علی زینب کے آنگن کی بہار، اے لیلہ کے دل کا قرار، تیری جوانی پہ جان سار، نیزہ ہوا غائے دل کے پار، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل کیوں شہ والا، آنکھوں کا تو تھا اجالا، کس نے چلا کے یہ بھالا، رن میں تجھے مار ڈالا، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل اٹھارواں سال وائے، آیا نہیں رسوائے، جسم پہ زخم اتنے کھائے، اپنے ہی خون میں نہائے، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل سے مقتل میں جھک کر، بولے یہ سبت پیمبر، تو میری جا میرے دل بر، ہے ہاتھ سینے کے اوپر، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل لیلہ کا دلارا، زینب کبریٰ کا پیارا، ظالم نے نیزہ یوں مارا، دل ہو گیا ہے دوپارا، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل بولے خود کو سنبھالوں، پرچی کا پھل پھر نکالوں، کیسے تیری لاش اٹھا لوں، بچوں کو پہلے بلا لوں، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جانو دل پر درد منظر، لاشا ہے جلتی زمین پر، لے جاؤں کیسے اٹھا کر، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جا جان و دل مادر، شہزاد علی اکبر، بچے جو خیموں سے آئے، آنسو تڑپ کر بہائے، ہمراہ شہلا شلائے، بولے حرم ہائے ہائے، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، اے جان و دل مادر، شہزاد علی پہ زخم جو دیکھا، گر گئی خاک پہ لیلا، خیمے میں کوہرام برپا، اصغر کا گل گیا جھولا، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، آئی جان و دل شاد، چومو عالم کو، پرساد و اہل حرم کو، تابوت پر چشم نم کو، رکھ دو اب اظہار غم کو، شہزاد علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شہزاد علی اکبر، آئی جان و دل اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہزاد علی اکبر، شہ